365 złych dni. Ktoś mówi mi, że nie mam ich za sobą. Myślę, że nie próbował się postawić w mojej sytuacji, zabawić się nie można, za bardzo jest skomplikowany proces wprowadzania drobnej zmiany w życie, które biegnie szybko. Ziemia się kręci jak zwykle wokół słońca i tak będzie już do końca świata. Nie trudno jest się w tym zagubić, ale jestem człowiekiem. Człowiek to brzmi dumnie. Czy pamiętasz te czasy? Czy pamiętasz te czasy, gdy myślałeś o powrocie wstecz? Nie ma drogi wstecz teraz, bo cię mieszasz się i będziesz tak żył całe życie. Jeśli nie zahamujesz, jeśli tego nie zrozumiesz, będziesz żył całe życie. Tak tą drogę wybrałeś od samego wejścia, nie spodziewaj się szczęścia. Szczęśliwego zakończenia opowieści tej miało poprawić się, a jest coraz gorzej. Mało kto odważył się. Odważył się być sobą. Odważył się. Mało kto odważył się. Odważył się być sobą. Odważył się. Mało kto odważył się. Odważył się być sobą. Odważył się. Mało kto odważył się. Odważył się być sobą. Odważył się. Playa. W polskim słowniku nie ma określenia oddającego ten sam położenie. Ha, spodziewałby się ktoś, że to ja. Potem powiedziałby, że zazdrości mi, że cia, bo wydaje się ona takie proste. Przyjaciel na ulicy mówi mi, że jestem gwiazd. Borem sprzedaje się jak kobieta lekkich obyczajów, czy to dobry znak? Kiedy próbujesz coś powiedzieć, coś przekazać ludziom, by to zrozumieli, nie, nie, i tak to nic nie zmieni. Zdobyli pierwszy stopień, są wtajemniczeni. I dlatego nie spodziewaj się szczęśliwego zakończenia opowieści tej, ani pracy syzyfowej z mojej strony też spodziewać się nie możesz. Nikomu nie pomożesz, zapomniałeś, że sam sobie jesteś winien. Słowo biegnie za słowem. Niezmordowani konstruktorzy wciąż przynoszą coś nowego. Trzeci, drugi, pierwszy stopień zła. Nawet jeśli sam zacząłeś w wieku 14 lat. Mało kto odważył się. Odważył się być sobą. Odważył się. Mało kto odważył się. Odważył się być sobą. Odważył się. Mało kto odważył się. Odważył się być sobą. Odważył się. Mało kto odważył się. Odważył się być sobą. Odważył się. Odważył się, odważył się być sobą. Odważył się. Mało kto odważył się. Odważył się być sobą. Odważył się. Mało kto odważył się. Odważył się być sobą. Odważył się. Mało kto odważył się. Odważył się być sobą. Odważył się. Mało kto odważył się. Odważył się być sobą. Odważył się. Mało kto odważył się. Odważył się być sobą. Odważył się.